สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งมาทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้านั้นมีความรู้ความสามารถมากทั้งเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในโลกที่อยู่นอกโลกเป็นโลกนี้เป็นโลกอื่นรู้แจ้งทั่วโลกเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนำเรื่องราวต่างๆมาบอกมาสอนเรากันซึ่งในการบอกสอนหลักฐานตอนนี้ที่มันยังมีอยู่คงอยู่เหลืออยู่ท่านผู้ฟังก็คือสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานที่ยังคงมีอยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้ตัวพระองค์เป็นไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่ข้าพเจ้าพยายามจะเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นเมื่อผู้สอนไม่อยู่แล้วคือในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้มีผู้สอนคนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนคนเดียวคนอื่นนั้นไม่ได้เป็นผู้สอนตัวข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์รูปใดไม่ได้เป็นผู้สอนธรรมฝังผู้ที่สอนนั้นคือพระพุทธเจ้าแต่ผู้ที่แสดงคําสอนนั้นต่อมาที่บอกต่อกันมาเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเราผู้ที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังมาแล้วเอ้ยมันดีฮะมันดีแล้วเอามาบอกต่อเพราะว่านี่เป็นคุณสมบัติของธรรมะอันหนึ่งธรรมฝังที่ว่าจะเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ว่าของที่มันดีจริงๆเนี่ยแม่มันเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวมันจะต้องแบ่งให้คนอื่นของนี้มันอร่อยมันดีก็แบ่งคนอื่นกินด้วยเพราะว่าแบ่งกันแล้วมันไม่ได้หมดนะท่านผู้ฟังมันยิ่งจะดีมากขึ้นยิ่งจะมีมากขึ้นเหมือนแสงสว่างนี่เองท่านผู้ฟังเทียนเรามีเทียนจุดไฟเอาไว้เราต่อเทียนให้คนอื่นก็ต่อกันไปแสงสว่างมันก็มากขึ้นไฟของเราก็ไม่ได้ลดลงลักษณะนี้แหละคือลักษณะของธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วหลักฐานต่างๆที่มีตอนนี้ก็โชคร้ายนิดหนึ่งท่านผู้ฟังดีพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้อยู่แล้วล่ะเหลือหลักฐานอะไรต่างๆก็มีเท่าที่อยู่ในพระไตรปิฎกรูปวาดรูปเหมือนอะไรต่างๆไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วเหลือแต่พระพุทธรูปปางต่างๆก็แล้วแต่ช่างล่ะเขาจะปั้นยังไงก็ออกมาตามที่ช่างเขานึกเขาจินตนาการเอาเหลือแต่ตัวอักษรข้อมูลต่างๆที่พอจะเชื่อได้วันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆข้อมูลต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี้เรามาทำการศึกษาใกล้ครวญพิจารณาดูก็ต้องมีการแยกแยะเป็นชั้นของข้อมูลให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่ส่งทอดกันมาเป็นหลายร้อยหลายพันปีแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในพระไตรปิฎกเอกสารต่างๆเหล่านี้ก็จะมีชั้นที่เป็นพุทธพจน์จริงๆที่เป็นการอธิบายคำของพระพุทธเจ้าโดยตัวพระพุทธเจ้าเองมีการอธิบายคำของพระพุทธเจ้าด้วยสาวกที่อยู่ในสมัยพุทธกาลมีการอธิบายคำของพระพุทธเจ้าด้วยสาวกที่ในยุคต่อๆมาหรือแม้แต่หนังสือที่แต่งโดยครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ท่านเทศสอนไว้พิมพ์เป็นหนังสือเป็นข้อมูลเป็นตำราออกมาไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ก็มาจากตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีความเข้าใจแยกแยะชั้นของข้อมูลให้ถูกต้องเราก็จะได้รู้แต่ว่าอันนี้อ๋อข้อมูลที่เขาว่าอย่างนี้มาในชั้นนี้ข้อมูลที่เขาว่าอย่างนี้มาในชั้นนั้นซึ่งในชั้นของข้อมูลที่แตกต่างกันไปนี้ทำให้เราสามารถที่จะชั่งน้ำหนักได้ท่านผู้ฟังอันนี้เรื่องสำคัญชั่งน้ำหนักได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนซึ่งมันจะต้องมีการเทียบเคียงที่เป็นหลักการที่สำคัญอันหนึ่งด้วยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าแม้แต่สิ่งที่เขาเขียนจดบันทึกเป็นข้อมูลมาที่จะดูเหมือนว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์จริงๆแต่ถ้าเอาไปเทียบเคียงไปตรวจสอบกับหลักธรรมหลักวินัยอื่นๆแล้วอาจจะไม่ลงกันแต่ถ้าไม่ลงกันแสดงว่าอาจจะจำมาผิดบันทึกมาผิดมีความผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลหรือว่ามีการเลอะเลือนในเรื่องของตัวอักษรหรือความจำมาซึ่งทำให้ต้องมีการตรวจสอบ ในการตรวจสอบตรงนี้ก็คือการที่เรามาคอยทบทวนคอยสอบถามคอยในการที่จะศึกษาให้มีความกระจ่างแจ้งในหมวดธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่ออะไรท่านผู้ฟังเพื่อความดีนั่นเองเพื่อความถูกต้องนั่นเองสุเนี่ยแปลว่าดีอยู่ในสวากขาโตภควตาธัมโมนี่แหละเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วของที่ท่านทำไว้แล้วอย่างดีอย่างดีเนี่ยเรารับมาใส่เสียงกล้าวของเรามาใคร่ครวญอ่านพิจารณามันจึงเป็นสิ่งดีขึ้นมาดีที่ตัวคำสอนผู้เอามาเรียนเอาใจใส่อย่างดีมันก็ดีขึ้นมามันจะไม่เป็นมลทินจึงมีแต่ความเจริญข้าพเจ้าจึงเห็นความสำคัญที่มาฟังในแต่ละสัปดาห์ที่จะนำสิ่งที่เป็นปาพจน์สิ่งที่เป็นแม่บทสิ่งที่เป็นมาติกาที่ข้าพเจ้าเอามาพูดอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยพูดเรื่องนั้นไว้ตรงนี้พูดเรื่องนี้ไว้ตรงอื่นเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนแล้วก็เอามาจากพระสูตรเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเอามาจากพระวินัยเนี่ยแหละท่านผู้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ตำรามีอยู่ในพระไตรปิฎกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างมาอธิบายในบทเพียรชนะของข้าพเจ้าเองบ้างแต่ทั้งหมดเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าคิดขึ้นใหม่ข้าพเจ้าแค่ก๊อปปี้มาเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างอธิบายจากตรงนั้นบ้างตามหลักภาษาล่ะบางทีภาษาที่เขาแปลมาคือพระพุทธเจ้าของเรานี่พูดเป็นภาษาบาลีนะพูดเป็นภาษาบาลีถ้าคนไม่รู้บาลีก็ฟังไม่รู้เรื่องล่ะแต่ถ้าจะไปฟังให้รู้เรื่องก็ต้องมีล่ามแปลล่ามแปลถูกหรือเปล่าซึ่งคนที่แปลนั้นก็ต้องมีความรู้ความสามารถล่ะแล้วเมื่อแปลออกมาแล้วเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ยังไม่ตายท่านผู้ฟังเป็นภาษาที่คนยังมีชีวิตใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นภาษามันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยเอาแค่ว่าถ้าเราไปอ่านเอกสารข้อมูลอะไรที่เป็นข้อเขียนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยภาษามันก็ไม่เหมือนกับที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ทำให้งานการแปลอะไรที่เป็นสมัยก่อนเนี่ยรูปแบบภาษาการใช้มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับในสมัยปัจจุบันจึงต้องมีการมาอธิบายทำความเข้าใจกันในบางแง่บางมุมซึ่งนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างข้าพเจ้าเดิมบ่ฟังที่จะมานำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ท่านฟังได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดจึงได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่เป็นพระสูตรในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะแล้วก็นำเรื่องที่ได้ฟังนั้นมาอธิบายท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของพระสูตรที่ว่าด้วยเทวทูตก็เรียกว่าเทวทูตสูตรอันนี้มาในมัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่261ท่านผู้ฟังมีหนังสืออ่านดูในเล่มนี้เนี่ยจะมีพระสูตรที่น่าสนใจอยู่หลายพระสูตรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิชาติสูตรเรื่องของภาลบัณฑิตสูตรและตรงนี้ที่เรามาพูดกันคือเทวทูตสูตรเรื่องของเทวทูตนี้ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่เป็นประจำเนี่ยคงจะทราบดีแล้วว่าข้าพเจ้าเอามาอ้างถึงอยู่เรื่อยๆเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะของความแก่ความตายพวกนี้เป็นเทวทูตทั้งสิ้นข้อมูลนี้ก็ข้าพเจ้าเอามาจากตรงนี้แหละไม่ได้คิดเอาเองพระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้อยู่ที่นี่ตรงนี้คือแม่บทวันนี้จะเอาแม่บทตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังแต่พระพุทธเจ้าตรวจสอบตรวจตราดูเนี่ยไม่ใช่ว่ามั่วๆพูดขึ้นมาหรือว่าคิดเอาเองพูดขึ้นมาแต่เพราะว่ามีญาณอย่างรู้ในญาณอย่างรู้ในที่นี้ก็คือจุตูปปาตญาณเริ่มต้นในพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังเรื่องของสิ่งที่เราจะไม่รู้มีความรู้ขึ้นมาได้ไม่ใช่นั่งเทียนเอาไม่ใช่อุปโลกขึ้นมาเอาคิดนึกเอาเองเอาแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากสมาธิเป็นญาณญาณเนี่ยไม่ใช่ว่านึกเอาเองญาณนี่ไม่ใช่เครื่องเดินทางนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ยอยักษ์สลานอหนูแต่เป็นยอหญิงสลาอานอเนนคือญาณเป็นความรู้อันเป็นผลของสมาธิเป็นผลของความที่จิตมีอารมณ์เดียวจิตที่เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวน้อมไปในการที่จะรู้ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยไปไหนบ้างนั่นคือดูจากตัวอย่างจริงไม่ได้คิดเอาเองแต่ดูจากตัวอย่างจริงเห็นสัตว์ต่างๆโอ้คนนี้ทำดีเออไปสวรรค์แฮะเอ้คนนี้ทำแบบนี้ดีอีกแบบนึงเออไปเป็นมนุษย์แฮะเอ้า คนนั้นทำไม่ดีโอ้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแฮะเอานี่ทำไม่ดีอีกแบบหนึ่งเอาไปเป็นเปรตแฮะนี่ทำชั่วอีกแบบหนึ่งกลายเป็นสัตว์นรกอย่างนี้เพราะว่าเห็นตัวอย่างเห็นตัวอย่างเหล่านี้ซ้ำๆอยู่เรื่อยๆจึงจะไม่เห็นแพทเทิร์นตัวฝังเห็นรูปแบบของการไปการมาของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังเห็นคนเข้าเห็นคนออกอย่างนี้เลยเห็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วจึงทำการแยกแยะแจกแจงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แยกแยะออกมาตามความจริงที่ปรากฏอันนี้คือผลที่ได้จากการทดลองเห็นเลยนะเห็นแล้วจึงเอามาบอกได้เห็นในเรื่องอะไรท่านผู้ฟังก็เห็นเจ้าสัตว์นรกนี่แหละว่าคนที่ทำกรรมไม่ดีมีการตีเตียนพระอริยเจ้ามีการประพฤติผิดทางกายวาจาใจมีการประพฤติผิดแล้วมีมิจฉาทิฏฐิด้วยพวกนี้ก็จะไปอยู่ในอบายนะอบายนี่คือที่ต่ำที่ที่มันจะไม่ดีมีอยู่ทั้งหมด4อย่างคือสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายแล้วก็รวมถึงสัตว์นรกในที่นี้พระพุทธเจ้าอธิบายในเทวทูตสูตรคือพูดถึงเรื่องของสัตว์นรกนะบุฟังที่จะเข้าไปสู่นรกเนี่ยคือทำกรรมไม่ดีเอาไว้คนที่ทำกรรมไม่ดีเอาไว้คือถ้าไม่ดีมากๆเลยนะคือแบบไม่ดีชนิดแบบไม่ดีมากๆเลยเนี่ยก็ไปตกนรกทันทีเลยไม่ต้องมาได้รับการปลอบประโลมเอาอกเอาใจถามไทยโดยพญายมอีกในนรกท่านผู้ฟังมีบุคคลที่ดูแลนรกอยู่ก็เรียกว่าพญายมอันนี้เป็นพุทธพจน์นะมีบุคคลที่เป็นเจ้าแห่งนรกเรียกว่าพญายมพนักงานที่ทำงานที่นั้นก็เรียกว่านายนิรยาบาลนั่นคือเรื่องที่มาของพระสูตรนี้นั่นแหละแต่ว่าคนที่ทำชั่วมาเต็มที่เลยแต่คุณก็ขึ้นทางด่วนไปลงนรกเลยโดยไม่ต้องผ่านพญายมแต่ถ้ามีความชั่วพอประมาณแต่จะต้องมีการมาไต่สวนมีการมาสอบถามกันดูในหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของท่านพญายมดำหวังพญายมก็จะทำการไต่สวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตดำหวังเทวทูตคำว่าทูตนี่ก็คือผู้ที่นำข่าวสารอย่างเรามีทูตจากประเทศต่างๆมาประเทศไทยมีทูตจากประเทศไทยไปประเทศต่างๆเป็นเทวทูตนั้นก็คือผู้นำข่าวสารของเทวะผู้นำข่าวสารที่มันจะดีที่มันจะงามนั่นแหละทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเทวทูตนั้นจะเป็นผู้ที่มาเตือนเราให้ทำความดีท่านผู้ฟังเทวทูตที่จะมาเตือนเราให้ทำความดีนั้นมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันพญายมเนี่ยจะไต่สวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตทั้ง5อย่างนี้อย่างแรกก่อนท่านผู้ฟังในหมู่มนุษย์เนี่ยเทวทูตทั้ง5อย่างนี้นะจะปรากฏขึ้นอยู่ในหมู่มนุษย์ไม่ใช่ว่ามาจากเทวดาอย่างนั้นแต่อยู่ในระหว่างมนุษย์อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนหรือแม้แต่อยู่ในบ้านของเรานี่แหละมีเทวทูตอยู่ตลอดเวลาอันดับแรกก็คือผู้ที่เกิดเด็กน้อยๆที่เพิ่งคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเนี่ยตัวยังแดงๆอยู่ต้องพยุงอึฉี่ก็ต้องล้างให้นี่คือลักษณะของการเกิดเห็นละเด็กแดงๆออกมาคนที่เขามีสติในตัมบวังคนที่เขามีธรรมะอยู่ในใจคือคนที่เขาประเสริฐเนี่ยนะเขาเห็นคนเกิดเห็นเด็กน้อยๆเกิดขึ้นมาเนี่ยจะสามารถระลึกได้ว่าโอ้ยเด็กเกิดขึ้นมาอย่างนี้ตัวฉันเองก็มีความเกิดเป็นธรรมดานะจะไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ฉันควรที่จะต้องทำความดีและมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับเด็กคนนี้บ้างหรือว่าทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการให้ทานเป็นการทำบุญหรือว่ารักษาศีลหรือว่าทำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งล่ะที่มันจะเป็นความดีปรารภการเกิดของเด็กคนนี้ขึ้นมาลักษณะแบบนี้คือคนที่เป็นคนประเสริฐเขาจะระลึกได้แต่คนที่ไกลจากความประเสริฐไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าไม่เคยคบหาคนประเสริฐคนดีเขาจะระลึกไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะคนที่ระลึกไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ทำความดีใช่ไหมพอไม่ได้ทำความดีถ้าผัวตายไปความดีอื่นๆก็ไม่ได้ทำใช่ไหมทำความชั่วอะไรต่างๆไว้มากไปเจอภรรยายมแล้วท่านถามถึงตรงนี้จะระลึกไม่ได้พอระลึกไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านนี่ก็คือว่ามีโอกาสที่จะตกไปในนรกถูกลงโทษเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าถ้าระลึกได้นะท่านผู้ฟังแต่ในขณะที่ถูกพญายมไต่ชวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้แล้วแล้วระลึกถึงความดีที่ตัวเองเคยทําไม่ได้คุณจะผ่านได้ผ่านได้นี่คือหมายถึงว่าอาจจะไปนรกที่มันไม่หนักมากหรืออาจจะหลุดจากนรกนั้นเลยเป็นไปได้เพราะว่าระลึกถึงความดีได้นี่ แต่ความดีที่ตั้งขึ้นในจิตได้ทำให้จิตนั้นเนี่ยก็จะไปสู่โลกที่มันเป็นผัสสะมีสภาวะที่ดีๆตามสภาพของจิตนั้นถ้าเผื่อว่าระลึกไม่ได้ท่านพญายมนี่มีความเมตตามากท่านผู้ฟังจะปลอบประโลมถามไถ่ในถึงเรื่องที่สองต่อไปเอาเรื่องแรกระลึกไม่ได้ใช่ไหมเด็กเกิดระลึกไม่ได้แล้วในหมู่มนุษย์เนี่ยเห็นเทวทูตที่สองหรือไม่แม่มีความใจดีมากท่านผู้ฟังเดี๋ยวยังถามไถ่ถึงว่าเธอสามารถระลึกถึงความดีของเธอในเรื่องใดๆได้อื่นอีกไหมปรารภเหตุที่สองคือคนแก่ท่านผู้ฟังเห็นคนเกิดแล้วคุณระลึกเรื่องความดีที่คุณเคยทำไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วความดีอื่นๆได้เคยทำไหมถ้าบอกว่าเห็นคนแก่เห็นคนแก่แล้วเคยตั้งจิตไว้ที่จะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจหรือไม่นี่คือเดวตัวที่สองท่านผู้ฟังที่อยู่ในหมู่มนุษย์เรานี่แหละคนแก่งอมอายุ80-90หรือ100ปีเดินตัวสั่นเทิมผมงอกตัวตกกระฟันร่วงเดินไปไหนก็งงงเงินๆความจำอะไรก็เลอะเลือนบางทีเป็นพากินสันก็สันไปด้วยตัวกระสับกระส่ายถ้าเห็นแล้วไม่รู้จักจะคิดว่าตัวเรานี่ก็ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาควรที่จะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจถ้าคิดไม่ได้ท่านผู้ฟังก็จะถูกถามถึงเทวทูตที่3ต่อไปนี่เป็นความใจดีของพญายมนะข้าพเจ้าว่าแม้จริงๆน่าจะให้ตกนรกไปเลยแล้วก็ถูกลงทันไปเลยแต่ว่ายังถามถึงความดีอื่นๆที่คุณจะมีไหมเพื่อที่จะให้โทษมันเบาลงหรือว่าที่จะให้ออกจากนรกได้และถามถึงโดยปรารภเรื่องของเทวทูตนี่แหละท่านผู้ฟังซึ่งเทวทูตอยู่ในปัจจุบันเรานี่เองนะถ้าเราเห็นมารดาบิดาของเราแก่ถ้าเราเห็นลูกของเราเกิดมาอาจจะเป็นลูกของเพื่อนบ้านก็ตามเพื่อนๆกันเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงกลางมัชชิมวัยอาจจะเริ่มมีลูกตัวเองไม่มีคนอื่นเขามีอันนี้เป็นเทวทูตนะพอเราเริ่มอยู่ในมัชชิมวัยพ่อแม่เราเริ่มแก่แล้วนี่เป็นเทวทูตนะถ้าพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วพ่อแม่เพื่อนนั่นแหละเป็นเทวทูตนะเราเห็นอยู่ทุกวันเลยท่านผู้ฟังเราลึกถึงความดีได้หรือไม่แต่ถ้ายังไม่ได้เทวทูตที่3ก็มีท่านผู้ฟังเทวทูตที่3ที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์ก็คือคนเจ็บไข้นอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองเรี่ยวแรงไม่มีต้องให้เขาพยุงให้ลุกให้เดินช่วยป้อนอาหารมีความทุกข์ทางกายปวดเมื่อยไปหมดและเป็นโรคต่างๆเหล่านี้โอ้โหกายนี่เป็นของรังโรคท่านผู้ฟังและนี่เป็นเทวทูตที่มาเตือนเราแต่ว่าให้เราเนี่ยทำความดีมีไหมที่พึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่ากายก้อนนี้มันจะมาเป็นที่พึ่งเนี่ยมันไม่ได้กายก้อนนี้ทำไมเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะว่ามันจะมีแต่ความเสื่อมไปมันจะมีแต่ความแตกทำลายเป็นเบื้องหน้ากายนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้เลยสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ที่จะให้เราเกาะให้เราพอที่จะใช้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความแก่ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของตัณหาเนี่ยนั่นคือความดีความงามของเรานะความดีทางกายทางวาจาทางใจนี่เป็นที่ที่เราจะพึ่งได้ถามว่าคุณจะปรารภเหตุอะไรในการที่จะทำความดีก็เทวทูตนี่แหละความแก่นี่แหละความเจ็บไข้นี่แหละความเกิดนี่แหละเทวทูตนี้เราปรารภให้เป็นเหตุในการทำความดีได้เพราะคนที่ทำความดีได้เนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไงนั่นคือนึกถึงเรื่องของธรรมะไงนึกถึงตัวอย่างของคนที่ทำความดีเอาไว้นั่นคือพระพุทธเจ้าไงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเห็นเทวทูตแล้วเนี่ยมันจะระลึกได้ว่าโอ้ฉันต้องทำความดีตัวเราเองจะไม่พ้นไปจากความเจ็บไข้ไปได้ล่ะมันมีมาคู่กับกายนี้แน่นอนในกายของเราที่เห็นว่ามันเป็นสุขภาพดีๆเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่ทั้งนั้นทำไมมันจะต้องมีเม็ดเลือดขาวมาคอยตามเก็บตามเช็ดตามล้างสิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคอยู่ในร่างกายของเราถ้ามันมีปริมาณมากขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นเป็นอาการออกมาแต่ถ้าปริมาณมันยังไม่มากมีอยู่น้อยๆมันมีแน่นอนอาการมันอาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันมีอยู่เชื้อโรคต่างๆในร่างกายของเราเป็นความเจ็บไข้ที่แฝงอยู่แฝงอยู่ในความที่สบายดีนี่แหละคนที่เขายิ่งจะไม่ประมาทมีสติตั้งมั่นระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เห็นคนเจ็บไข้นะเห็นคนที่แข็งแรงเห็นคนที่สุขภาพดีเขาก็จะสามารถระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องทำความดีจะมาประมาทไม่ได้เพราะว่าแข็งแรงเนี่ยมันมีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ในนี้คนหนุ่มๆเนี่ยมีความแก่ซ่อนอยู่ในนี้เขาจะระลึกได้ท่านผู้ฟังเขาจะคิดได้เพราะว่าเสพครบธรรมะของสัตบุรุษไง เสพครบธรรมะของคนประเสริฐคือคนที่เป็นอริยะไงจึงสามารถที่จะระลึกได้การฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในระดับตำบังจะช่วยทำให้เราระลึกถึงความดีความงามพวกนี้ได้นี่เป็นเทวทูตที่3ที่พระยายมจะทำการปลอบประโลมไต่สวนถามถึงกับสัตว์นรกที่มีบาปกรรมอยู่แต่ไม่ได้มากถึงขนาดขึ้นทางด่วนไปรับการลงทันขนาดนั้นเลยก็มาพบเจอท่านพระยายมผู้มีเมตตาในการจะถามไถ่ถึงความดีความงามที่เราเคยทำไว้หรือไม่ซึ่งถ้าผมไม่มีนึกไม่ได้ก็จะถามถึงเทวดูตข้อที่4ท่านผู้ฟังที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เราเห็นกันอยู่เป็นประจำตามหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันมีในข้อที่4นี้คือคนที่ถูกลงโทษคนที่ทำสิ่งไม่ดีแล้วถูกเขาจับมาลงโทษคนนี้ถูกศาลจำคุกเท่านี้ปีถูกตำรวจจับเพราะว่าคดีความนี้แต่พวกนี้เป็นเทวทูตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ถูกลงทันต่างๆนะตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขามีการไต่สวนแล้วเขาก็จะให้ต้องลงโทษซึ่งการลงโทษในสมัยก่อนนี่โหดมากท่านผู้ฟังตามพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยมีทั้งการหม้อเคี่ยวน้ำส้มเนี่ยขอดสังคบมือริ้วสายนุ่งเปลือกม้ายืนกวางโอ้ยอธิบายแล้วก็ขนลุกเนี่ยไม่อยากจะต้องไปเจอไม่อยากจะต้องไปโดนการลงโทษขนาดนั้นซึ่งสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีขนาดนั้นนะอย่างมากสุดก็ประหารชีวิตซึ่งประหารชีวิตนี่ก็คือให้ตายไปเลยไม่ได้ขนาดว่าต้องแล่เนื้อแล่หนังทรมานให้มันเจ็บๆแสบๆแต่การลงโทษในสมัยก่อนนี่คือทรมานด้วยแล้วก็ให้ตายด้วยก่อนตายนี่ต้องทรมานซะก่อนซึ่งวิธีการที่ถูกลงโทษต่างๆเหล่านี้เป็นเทวทูตตรงที่ว่าถ้าคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคนที่มีความฉลาดมีปัญญาเนี่ยพอเห็นคนที่ถูกลงโทษแล้วเขาจะน้อมเข้ามาสู่ตัวเราเองได้ว่าโอ้โหคนที่ทําบาปกรรมนี่จะต้องถูกลงโทษขนาดนี้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องชาติหน้าเลยชาติหน้าพบหน้าอยู่ในนรกนี่จะต้องถูกลงโทษหนักกว่านี้มากๆเลยก็จะคิดได้ทั้งหมดฟังซึ่งตรงนี้แหละคือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงการที่จะถูกลงโทษโดยนายนิรยบาลทั้งหมดฟังในเปรียบเทียบถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างการถูกลงโทษในปัจจุบันต่อให้การทรมานโหดขนาดไหนก็ตามนะเขาใช้วิธีการที่แบบว่าแล่หนังเชือดเนื้อเอาเกลือทาเคี่ยนแล้วตัดอีกแล้วจนกระทั่งตายไปเนี่ยโหดขนาดนี้ก็ตามเนี่ยมันก็ยังแค่ชีวิตเดียวครั้งเดียวแต่การทรมานของนายนริบาลที่เกิดขึ้นกับสัตว์นรกในนรกนั้นมันโหดกว่ากันมากถ้ายังระลึกไม่ได้พญายมจะถามถึงเทวทูตที่5ท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องของคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนที่มีความฉลาดมีปัญญาเนี่ยเห็นคนที่ตายแล้วเขาจะคิดได้ว่าโอ้ตัวเรานี่ก็จะไม่พ้นล่วงพ้นจากความตายไปได้เราจะต้องทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเพื่อให้เป็นที่พึ่งหลังจากที่เราตายไปแต่ถ้าระลึกไม่ได้ก็ไม่ได้ทำความดีล่ะนี่คือเทวทูตทั้ง5อย่างท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของคนเกิดคนแก่คนเจ็บไข้คนที่ถูกลงโทษแล้วก็คนตายในนัยยะอื่นๆพระพุทธเจ้าเคยอธิบายถึงเรื่องของสมณะก็เป็นเทวทูตด้วยเหมือนกันสมณะนี่ก็คือหมายถึงนักบวชหมายถึงภิกษุที่มีความสงบระงับปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นเทวทูตที่เตือนเราให้ทำความดีได้นี่คือในยะอื่นนะไม่ใช่อยู่ในพระสูตรนี้ทีนี้สำหรับบุคคลที่ได้รับการไต่สวนซักไซ้ไล่เลียงถามถึงด้วยความเมตตาของท่านพญายมแล้วปรากฏนึกอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ฟังนึกไม่ออกบอกไม่ได้ไม่รู้เรื่องว่าสิ่งเหล่านี้คือเทวทูตพูดง่ายๆคือไม่ได้ทำความดีเอาไว้ก็จะต้องถูกนายนิรยบาลเนี่ยลงโทษทีนี้แต่ซึ่งกระบวนการการลงโทษอย่างที่ข้าพเจ้าพูดไว้เมื่อสักครู่ว่ามันเจ็บแสบเผ็ดร้อนน่าทรมานกว่าการที่ถูกลงโทษโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างมากๆทีเดียวเพราะว่าถ้าบาปกรรมยังไม่สิ้นนะท่านผู้ฟังสำหรับสัตว์นรกเนี่ยถูกแล่หนังเฉือนเนื้อเข้าไปถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วเนี่ยถ้าบาปกรรมยังไม่หมดมันกลับโตขึ้นใหม่แล้วก็ถูกปาดอีกรอบที่2แต่คือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถูกปาดขนาดนี้ตายไปแล้วตายไปแล้วก็จบกันถูกไหมแต่สัตว์นรกไม่เป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังถูกปาดขนาดนี้ถ้ากรรมยังไม่หมดนะมันงอกขึ้นใหม่งอกขึ้นใหม่นี่ไม่ใช่ว่ารักษาแล้วหายแล้วจะดีนะ แต่ถูกปาดอีกรอบที่2รอบที่3จนกว่าจะหมดกรรมใหม่ก็ดูแล้วกันแต่ไม่ใช่แค่ปาดเชือดเฉือนธรรมดาถูกไฟไหม้ถูกเผาถูกลวกถูกเฉือนถูกถากถูกกัดถูกเจาะถูกแท้ถูกตัดถูกกัดถูกไหม้โอ้โหมันทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังเลยข้าพเจ้าอ่านครั้งแรกนี่ก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งอย่าได้เฉียดไปเลยคือแค่นึกถึงนี่ก็ขนลุกแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากท่านผู้ฟังแม้แต่พระญาโยมเองท่านผู้ฟังแม้แต่พระญาโยมเองเห็นการลงโทษต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความคิดว่าโอ้โหคนที่ทำความชั่วไว้ขนาดนี้เนี่ยนะจะต้องมาถูกลงโทษขนาดนี้เนี่ยโอ้ฉันอยากจะพ้นไปจากตรงนี้แต่คืออันนี้เป็นกรรมของข้าพเจ้าเองนะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยท่านผู้ฟังอารมณ์ที่เห็นคนที่ถูกลงโทษขนาดนี้แล้วเนื่องจากการทำบาปทำกรรมเนี่ยอารมณ์ความที่รู้สึกร้อนใจอารมณ์ความรู้สึกที่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้เพราะว่าคุณที่ถ้ายังไม่หลุดพ้นนะท่านผู้ฟังเวียนเกิดเวียนตายต่อให้คุณเป็นพรหมก็ตามเถอะต่อให้คุณเป็นเทวดาที่มีความสุขความสมหวังความสวยงามอะไรต่างๆมันยังมีโอกาสที่จะมานรกได้ถ้าพลาดพลั้งเผลอเลยเอาแค่ว่าเผลอเพลินไปในความสุขที่เป็นเทวดาเนี่ยเทวดาพลอยลงมาตกนรกก็มีนะท่านผู้ฟังก็มีไม่ได้ผ่านพญาโยมด้วยขึ้นทางด่วนถูกลงทันทันทีเทวดาที่เป็นแบบนี้เรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเลี่ยงไม่ได้เลยในอนาคตเนี่ยเราจะเลี่ยงไม่ได้เลยและแน่นอนนะในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้เนี่ยจะต้องมีชาติที่เราเคยไปเกิดเป็นสัตว์นรกแน่นอนแล้วการเกิดต่อไปที่จะมีอีกท่านผู้ฟังเอ้ยถ้าเกิดจะต้องมีความเสี่ยงไปเป็นสัตว์นรกแล้วถูกลงโทษเห็นป่านี้เนี่ยมันไม่คุ้มกันแต่จะมีบุคคลอยู่9ประเภทเท่านั้นล่ะที่สามารถที่จะพ้นจากนรกได้นั่นคือไล่ไปตั้งแต่โสดาบันนี่แหละโสดาปัตติผลขึ้นไปเป็นผู้ที่จะพ้นจากนรกทำให้พระญาโยมเนี่ยมีความคิดว่าโอ้จะได้อยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วได้ตรัสรู้ธรรมด้วยคำว่าตรัสรู้ธรรมนี่ก็คือไล่ไปตั้งแต่โสดาบันล่ะโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลขั้นใดขั้นหนึ่งคือถ้าได้โสดาบันแล้วก็สบายใจได้ว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ในอีก7ชาติแน่นอนบุคคลคนใดท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วสังเกตดูรอบตัวเราให้ดีมีเทวทูตทั้ง5อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นที่เราได้ยินข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือเขาเอามาบอกแล้วเราทำความดีให้มันเต็มที่เถอะทำความดีให้มันถึงจุดที่จะเข้าสู่ความเป็นอริยะความเป็นคนประเสริฐได้หรือถ้าไม่มีใครมาบอกอย่างน้อยเราได้เห็นเองเห็นคนแก่นี่เราอาจจะเห็นได้ง่ายๆด้วยซ้ำเห็นเด็กแดงๆเห็นคนเจ็บเห็นคนถูกลงโทษเห็นคนตายด้วยตัวเองแล้วขอให้ทำเถอะทำความดีเถอะหรือถ้าบอกว่าเราไม่ได้เห็นเทวทูตเหล่านี้ด้วยตัวเองอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเช่นมารดาบิดาสามีภรรยาลูกของเราหรือว่าคนที่เรามีความรักมีฉันทะในบุคคลนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้เตือนตัวเองทุกฝั่งให้เตือนตัวเองให้เตือนตัวเองในการที่จะเร่งทําความดีว่าแม้ตัวเราก็จะไม่พ้นหรอกไม่พ้นจากการเกิดไม่พ้นจากการแก่ไม่พ้นจากความเจ็บไข้ไม่พ้นจากความตายไปได้เพราะมันยังมีการเกิดอยู่พวกนี้มันก็ต้องมีนั่นแหละแม้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงกระบวนการมีอยู่วิธีการมีอยู่ที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วจะสามารถที่จะทําความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ให้มันสิ้นสุดลงได้หรือถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เทวทูตทั้ง5อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วโอ้โหยินดีด้วยท่านผู้ฟังยินดีด้วยแต่ตัวเราแก่แล้วแต่ตัวเรานอนซมอยู่บนเตียงฟังกันเทศนี้อยู่ถ้าเราอยู่ในคุกถูกขังอยู่หรือว่าถ้าเราจะตายแล้วใกล้สู่ความตายแล้วยังสงสัยว่าจะเป็นหรือจะตายป่วยเป็นโรคนี้เจออุบัติเหตุนี้ข่าวดีมากๆท่านผู้ฟังให้ใช้โอกาสนี้แหละในการที่เราจะเห็นธรรมะได้ให้ใช้โอกาสนี้แหละในการที่เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาในการที่จะเจริญสมถวิปัสสนาตั้งสติขึ้นให้ได้ให้เห็นตามที่เป็นจริงในกายนี้ว่ากายนี้เป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้เป็นกองที่เกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นกองที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาคนที่พิจารณาอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ไม่ประมาทในอริยธรรมเป็นผู้ที่จะพ้นจากความเกิดและความตายได้ ทำความเป็นอมตะให้เกิดขึ้นได้ทำความตายให้สิ้นไปได้ท่านผู้ฟังในพระสูตรเรื่องนี้เป็นแม่บทที่ข้าพเจ้าหลายปีแล้วล่ะอยากจะเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้มันประสบเหมาะเจาะในช่วงสัปดาห์นี้เราพูดเรื่องแก่ตายกันก็เลยเอาพระสูตรนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพอดีถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร